один. Можно? Да. Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Ой-ой-ой, а пропустил тот лён, он поле бродит бла. Сон, стороной поле прошла, а любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон, стороной прошла. Это моя любимая песня была. Дякую, Влад. Влад! Коли люди виходять і погано танцюють. Я ж бачу, як ти морщишся і не можеш на це дивитися. Та чого ж ти, слухаючи Мішу, Влад, натиснув на кнопочку, гад таки? Тому що він пів намного лучше, чем многие танцоры, которые сегодня танцевали здесь. Ми лучше пів, чем танцоры танцевали, которые танцевали? Намного. Я кажу ні, Міша. У вас прикольний костюм, але я вам кажу ні. Міша. А я скажу. Танцевали? Ну ні. Міша. А я скажу, так. Що жоден з учасників не отримував такої неймовірної підтримки залу. Влад повірив у Михайла. Віддавши йому свій голос. Та зараз його долю на проєкті вирішуватиме Слава. Яким буде її рішення? Дивіться далі.